Сайн байцгаана уу? Энэ өглөө энэ миса өргөхийн тулд ингээд хүрээд ирсэн та бүхнийг Тэнгэр бүр хаангаар тий флэн авч тав тем болно уу? Иммануэл бид нараа чонд сонсч үзсэн үг байна. Тэнгэр бүр хаан бид нартай хамт байна гэдэг утгаар Иммануэл гэдэг үгийг бид нараа хамт сайн мэддэг. Тэгвэл Тэнгэр бурхан бид нарт хамт байна гэсэн чинь ямар байдлаар бид нарт хамт байхыг та нарын хүсэж байгаа юм бэ? Ээж шиг байхыг хүсэж байна уу? Эсвэл аав шиг байхыг хүсэж байна уу? Эсвэл багш? Эсвэл ерх хэрэг хүч? Найз шиг Тэнгэр бурхан бид нарт хамт байна гэсэн. Тэгэхээр миний найз шиг ингэ байхыг хүсэж байна уу? Юрихтөө тий. Юу юу гэсэн чинь Тэнгэр бурхан бид нарт хамт байхыг хүсж байдаг хүмүүс тий. Энэ хүсдэг. Яг гэвэл бид нар Тэнгэр бурханыг ингэ бодохоор агуувч хэрхий бурхан гэж бодоод тэр бас мөн шүү дээ тий. Харин агуувч хэрхий бурхан гэж бодоод би өөрөө хичүү үед надад туслаад өвчтэй үед намайг эдгээж өгөөд азаргалхийг намайг ти надаа ивэж ямар ч санаа зовлонгүйгээр амьдрж өгөхийг хүсч байгаа учраас агуухч хэрхий Тэнгэр бурхан надтай хамт байхийг хүсдэг. Одоо би нараа тий ариун гэр бүлийн аян ингээ явж байгаа. Тэгээд одоо хүртэл одоо 3-2 айл үлдсэн байна. Тэгээд одоо 22 айлын дундаас одоо 20 айлд очсон. Тэгээд бүх айлд очоод хамтран цайвирахаар би нөгөө айлын гишүүдэд бас ингэ гойдсон юм байгаа. Гишүүдээс гойх юм байгаа. Юувэ гэвэл чөлөөтэй цайвирал. Өөрийнхөө гэр бүлийнхээ төлөө чөлөөтэй цайвирал өргөөрэй гэж ярьдаг. Тэр хүмүүс ерөөхдөө тийм маш сандарт байхгүй юу? Юу цайвирахгүй гэдэг гээхээс маш чавх юм шиг тийм санаа зовх юм шиг. Харин би тийм ээ бо загнах юмч бас бишээ. Мөшах харц бас бишээ. Харин ерөн ерхтэй хүмүүс за аз жаргалтай зовлонгүй өвчин тий хэрэг байхгүйгээр амьдрах ерхтэй цайвирдаг байна. Үнэн гэлбэл манай хүүхдэд яг зүб замаар явахаар сонгох хүүхд тийм хүүхд болгож өгөөж эсвэл ямар асуудалтай байсан чинь тий хичүү байдалтай байсан чи үнийг гэтэлж явах тийм зориг надад хайрлаач. Өвдөд хичүү байдалд байхдаа Тэнгэр бурхан надад хамт байгаа гэдгийг мартахгүйгээр намайг сэргээж эсвэл ядуу мөрдлөө шудрагаар явах чадах тийм хүн болгож өгөөч. Имэрхүү цайбирах нь хичүү бай. Яг гэвэл би нараа одоо амьдарч байгаа энэ ертөнц тийм биш учраас. Үнэн гэлбэл өвдөхгүй байх нь хамгийн дээр. Харин төрснөөс хойш нэг удаа ч өвдөхгүй хүн эсвэл гэмтэл хэрэг байхгүй хүн байхгүй. Өөрөө тий жоохон эрүүл мэндтэй гэсэн чинь эргэн тойронд маш хайртай хүмүүсээс нэг нь тийм өвдөд өвчтэй байдаг. Ханаад хүрэн гэсэн чинь ханаад хүрсэн чинь өвчтэй байдаг. Үнэн гэлбэл бүх зүйл байгаа. Тэгээд баян хүн тийм байдлаар амьдрвал тэр өвч бас гоё байна. Харин 10 сая төрөг байгаа хүний хувьд нь тэр бүм төрөгтэй хүнээс өөрийгөө ядуу байдал шиг мэдэрх нь ойлгомжтой байна. Ямар ч өвчин зовлон байхгүйгээр амьдрвал нэрэ тэр ч бас сайн байна. Харин сургууль явмааргүй хүүхдүүдийг сургууль руу явуулахгүй эсвэл ажил дээр амар тарамттай байна би явмааргүй гэж явахгүй хүн ч бас ерөөхдөө байхгүй явахгүй байж чадахгүй байна. Бид нараа заримдаа өвчтэй байдаг. мөн эдин засагийн талаар бас тутуу байдаг. Тэгээд нэрэ үнэхээр хүсэхгүй хичүү байгаа мөртлөө цаавал их юстэй юм байдаг. Харин ерөнхийдөө хүмүүс ийм бүх зүйлийг хичүү мөртлөө тавах яллах тим сэтгэлтэй байхаас ийм бүх зүйлийг байхгүйгээр хүсдэг байна. Өнөөдөр нэгдүгээр уншлаг дээр Ахаз гэдэг хааны нэрийн хааны тухай сонссон байна. Ахаз тэгээ Исая ид хоёр нь уулзсан байна. Энэ үед Исраилд хоёроод янз янз хүчтэй уулснууд нь тэгээ Исраилийг идэхэр ингэ хичсэн байхгүй юу. Тэгээ үүнийг яллах, тавах тийм арга хэмжээ зааж өгөхын тулд Исая Ахазтай уулзахаар ирсэн байна. Тэгээ түүнд хэлсэн нь Тэнгэр бурханд хандаад түүнд итгэж түүний тушаалыг дагах юм. Исая үүнийг Ахаз хаанд зааж өгсөн. Тэгээд одоо миний ярьж байгааг нь үнэн зүв байна гэдгийг гэрчлэхин тул түүнээс аас цага та Тэнгэр бурханаас тэмдэг гуйж болно. Харин Ахаз үүнийгээ татгалзаад явсан байна. Яагаад гэвэл Тэнгэр бурханы тушаалыг түүний хуулийг хүлэн авч тагахаас татгалзах нь өөртөө амархан байсан учраас олон хүмүүс ихэн Тэнгэр бурханы хүч гайхамшигийг мөн түүний ивэлийг хүсдэг. Харин түүний тушаалыг дагахаар хүмүүс жоохон эргэлзээтэй энэглдэг байхгүй юу? Хэрвээ өнөөдрийн айлтал дээр байсан Йосеп ямар ч санаа зовхгүйгээр амьдрахыг хүссэн бол зүгээр Мария хүлээн авахгүй байсан нь түүнд илүү амархан байсан. Юсефгийн талаас ингэ бодохоор хиний хүүхэд вэ гэдгийг бас сайн мэдгүй. Нэг хүүхэд зэрэмсэн сүй тавьсан охиныг эмэгтэй хүлээн авах нь хаяас илүү хэцүү биш үү? Тэ. Би нараа сайн мэддэг харин Юсеф тэгэж шийдээгүй. Манай монголчууд маш сайн мэддэг Чингис хааны хувьд ч бас яагагүй байсан байх уу? Дайсны хүүхд зэрэмсэн бүртэг хайх нь хүлэн авахаас илүү амархан байсан магадгүй. Харин тэр нь яасан блэ? Энэ хүүхд миний хүүхд байна гэж хүлэн авсан байна. Тийм учраас би нарын түүнийг тийм нарай үнэхээр алдартай агуу хүн гэж бас хүндэлдэг байна. Зовлон асуудал татгалзах юм мөн хүлэн авах юм аль нь амархан юм бэ гэж ярихээр ерөө татгалзах нь ерхдөө амархан байна. Харин үүнийгээ татгалзах үед өөртөө өгөгдөх энэ асуудлыг давсан үеэр өөртөө байгаа санаа зовлон тэр бүх зүйлийг гэтэлсэнийхээ дараа ойлц авах инээрэлц бас би нараа олох боломжгүй болно. Тэнгэр бурхан бидэнтэй хамт байна. Бяцхан Есүс төрхийг хүлээж байгааг нь Тэнгэр бурхан бидэнтэй хамт байгаа энэ үгийг биелэлд байна. Харин Тэнгэр бурхан надтай яг ямар байдлаар хамт байхыг байх уу гэдгийг хүн болгон хүсэл нь яагаатай байна. Харин яг дотроо байгааг нь Тэнгэр бурхан би нарт хамт байгаа харин хүн болгон үүнийг өөрөөр боддог учраас яг боддоор үнэхээр Тэнгэр бурхан би нарт зүгээр хамт байхын тулд ирсэн гэдгийг би одоо сануулмаар байна. Зүгээр би өөр төрхсөө эхлээд сэтгэл маш эвдрэх мэдрэл хүртэл өвчтэй үйдц баяр баясгалангаар дүүрсэн Учраас ерөөсөө илэрхийлж чадахгүй тэр үед ч бас. Дүдүн өвдөх хүртэл уйлаад тийм хүнхтэй байдал тэр үед ч бас. Өвдтэй ерөөсөө хөцөлж чадахгүй өвдтэй хөвдөх үед ч бас. Тэгээд түүний хаанцлалд орох хүртэл төрхөс өнгөрөх хүртэл тэнгэр өвөрхөн бид нартай хамт байхын тулд боддоор ирэхий хүлээж байгааг нь энэ мэндэлсэн байрын өдөр. Ямар ч хүч байхгүй сэтгэлээр бүр унаад юу хийж чадах уу бас сайн мэдгүй үед өөр тишээ явахгүй би нартай миний хажууд яг байгаа тийм байхын тулд хүн болоод ирэхч байгаа тийм бясхан Есүс хүлээх нь энэ Крисмас байрын өдөр. Үүнийгээ би нар нь надтай хамт байгаа бид нартай хамт байгаа бурхан гэж дуудаж болно. Тийм учраас энэ мэндэлсэн байрын өдрийг би нар нь хүлээж байна. Мэдээж хүн болгон дахиад ивэл хүн болгон хүлээж байгаа хүсч байгаа бурханы байдал дүрс яагатай байна. Харин бурханы хувьд жофон бид нартай хамт байхын тулд ирэхээр өөрөө бурхан гэдэг байдлыг хаяад хүн болоод ирж байна. Тийм бясхан Есүсийг хүлээн авахын тулд үлдсэн хугацаанд ч бас сайн бэлтгэж гээ.